Täällä on radios limitat vejan uranta uupun siiseessa teema. I benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa de Ràdio Trinitat Vella on intentem fer un repàs la dècada dels 70, 80, lògicament, i breus pinzellades dels 90. Ja saps que volem que aquí a l'EITI participis i ja ho pots fer via mail aiti@rtb-fm.com, això sí. A través de telèfon, que és el 93 345 64 54. 93 345 64 54. O a través del nostre Facebook, busques dins del cercador aiti-rtb- i allà ens trobaràs. Allà pots demanar, veure vídeos, etc, etc. Comencem la nova edició d'aquest EITI amb una bona notícia. En uns breus dies, és a dir, possiblement, qui sap, la setmana vinent, tindreu un nou recopilatori a internet. EITI 80s en Remixes Mix, volum 4. Però encara queda, eh? No busqueu, encara no hi és. Per exemple, una de les cançons que podeu trobar és aquesta. Give me time to realize my crime. Let me love and steal. Precious kisses, what's that fun? Notícies que també portem aquí a l'EITI és que en el 2012, el 30 d'abril del 2012, la formació Culture Club torna a reunir-se per presentar doncs aquest mateix tema. Per celebrar els 30 anys d'aquesta cançó, doncs faran una edició especial. Do you really want to hurt me? Do you really want to hurt me? Boy George dins la formació Culture Club ens portava aquest gran, gran èxit. Come home in the morning like mine. inconfusible de Cyndi Lauper, 1984. Girls just want to have fun. I d'una veu inconfusible passem a una altra, en aquest cas masculina. A veure si la reconeixeu. Més que per la veu, segurament ho coneixeu per les primeres notes que sonen. Doncs ja ho ha dit, China Girl, David Bowie. I could escape this feeling with my China Girl. China girl, I hear her heart beating loud as thunder, solely stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up and like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl. American. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Doncs queda clar el títol, Money for Nothing. 1985 era la formació Dire Straits. Look at that, look at that. Recorda que estàs a la sintonia del 91.6 FM a Ràdio Trinitat Vella i que això és l'Eighty. Continuem amb molt bona música i amb una cantant força estranya. Ella és Grace Jones. Pull up the bumper. 1981. I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero, oh. Comanchero. Comanchero, Comanchero, Comanchero, oh. com veieu, la música 80 donava per molt. I justament el 84 va donar per molt, molt, molt. Temes com aquest, el Comanchero de Moon Rai. O temes com aquest que sonarà tot seguit. Segur, segur que el coneixeu. Ràdios Limitat ve a 91.6 FM. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. 19. Vietnam, he was 19. Vietnam, he was 19. Sentíem a la Want to Break Free des del 1984 de la formació Queen. I un any després, a l'any 85, va sortir aquest 19 de la formació Paul Hardcastle. Vietnam, the combat soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. Doncs 80, més no poder, eh? Al cap i a la fi, això és a l'Eiti. A Ràdio Trinitat Vella, al 91.6 FM. I això que sona és el Disco Band de Scotch. Hem tornat a 1984. We'll be right back. night. Doncs ja heu sentit l'última paraula, tonight. És la formació Silent Circle. Des de 1985 ens portava aquest tune, Touch in the Night. Just don't argue anymore. walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Era Susan Vega, amb aquell Luca, que també teníem la versió en espanyol. Algun dia us la portaré. Era 1987. Quan sonava aquest tema tan bonic. I just queden 10 minuts perquè s'acabi a l'Eiti. Sentirem una de les formacions que més ens agraden. Són els Tears for Fears, amb aquest Sewing the Seed of Love. Ens n'anem al 89. We'll be right back. bandes Tears of Love, Tears for Fears. I donem pas al darrer tema d'aquesta tarda, que segur, segur, però seguríssim que també el coneixeu. The Bugglers, 1979, Video Kill the Radio Star. És el darrer tema de l'Eighty d'aquesta tarda. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Adeu. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. I què fan les altres? 105.1. Sí, estàs tornat. Escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat.